وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دے، دل عشق محمد تڑپتا قدموں میں پناہ دے، ہو بچے میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے جنت میں پڑوسی میرے کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے بدکار کو تلوزے محبوب دکھا دے یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلو. سلسلہ جاتا ہے سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے نت نیا جرم ہر ایک آن جاتا ہے نت نیا جو سیدِ اکبر کا جو تیرا یارِ غار ہے سلسلہ سیدنا فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے حضرت سیدنا فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ ایک مریض ہے, دم توڑتا مریض ہے, بیمار ہے, اس کا کھانا پینا وغیرہ بند کر دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ لوگوں نے کہا حضور وہ مر جائے گا. ارشاد فرمایا دل کی مثال بھی ایسی ہی ہے, اگر 3 روز تک اس سے علم اور حکمت کی بات روک لی جائے تو وہ مر جاتا ہے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, مناجات افطار کا سلسلہ ہے, اب غروب آفتاب وقت قریب ہے. ایک مدنی پھول مسجد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عرض کروں گا کہ اس طرح کا آپ کا قول ملتا ہے کہ قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو اس سے پہلے کہ یہ اٹھا لیا جائے. کثرت کے ساتھ پڑھے قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں. جہاں آپ کا روزمرہ کا بیٹھنا ہے, بے ادبی نہ ہو, اس کے ادب کے سارے معاملات پورے ہوتے ہوں, قرآن ایسے مقام پر ہو کہ آپ کی نظر پڑ جائے اور لیں اسے روز پڑھیں. یہ مردہ دلوں کو جلا دیتا ہے قرآن اور ہمارے لیے راہ نجات ہے. اس میں سب کچھ ہے. ہم غور کریں کہ ہم نے کتنے روز تک قرآن نہیں پڑھا. ہر اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین غور کریں, ہم نے قرآن نہیں پڑھا, ہم نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں, روزانہ قرآن پڑھیں, روزانہ قرآن پڑھیں. مسجد میں آتے نماز کے لیے کچھ دمہیں بیٹھ کر قرآن پڑھیں اور اس میں لطف اٹھائیں, مزہ لیں. انشاء اللہ تعالی جب صحیح طور پر سمجھ کر, ترجمہ کنز الایمان ہمارے پاس موجود ہے, تفسیر خزائن عرفان اللہ کی رحمت ہمارے پاس موجود ہے, اس کو تھوڑی دیر ہی صحیح پڑھیں ضرور. نیت کر دیں پڑھنے کی پکی. دیکھیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. آپ پکی نیت کریں کہ میں انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ, کچھ نہیں کچھ نہیں, کم از کم 3 آیات مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے ضرور پڑھوں گا. کون کون نیت کرتا ہے مدنی چینل کے ناظرین اور حافظ جو ہیں ان کی بارگاہ میں تو ہاتھ جوڑ کر عرض ہے, اپنے حال پر رحم کریں, ترس کھائیں اور روزانہ کم از کم ایک پارا, کم از کم ایک پارا لازمی قرآن پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن جو آپ نے حفظ کیا ہے وہ آپ سے چلا جائے. یہ نہ کہیں کہ میں قرآن بھول گیا, نہیں, بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ کہو کہ مجھ سے قرآن بھلا دیا گیا. اس کی قدر کریں, قدر نہیں کریں گے یہ چلا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عاشق قرآن بنائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. لاج رکھ میرے دستے دعا کی, لاج رکھ میرے دستے دعا کی, میرے مولا تو خیرات دے. کتابوں میں لکھا ہے جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنے خالی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ اس کے خالی ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. میرے مولا تو خیرات دے دے, میرے مولا میرے مولا تو خیرات دے دے, میرے مولا تو خیرات دے دے. لاج رکھ دے دعا کی, میرے مولا اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے میری ذات بسی ہو ذکر لب پر تیرا گھڑی ہو تیری یاد میں ہر دم بسی ہو ذکر لب پر فنا کی میرے مولا مستیوں پہ خودی اور فنا کی میرے مولا مستیوں پہ خودی اور فنا کی میرے مولا تو خیرات دے کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی رکھ عنایت صدا مجھ پہ اپنی کرنا رحمت خدا مجھ اپنی رکھ عنایت صدا مجھ سے اپنی دائمی آفت میری ذاتی میرے مولا دائمی آفت میری ذاتی میرے مولا تو خیرات دے دے کرم بغیر مرشد خدایا نفس لے لا ستوں میں فسایا او کرم خدایا نفس لے لا ستوں میں فسایا دل سے چاہت مٹا سوا کی میرے مولا دل سے چاہت مٹا سوا کی میرے مولا تو خیرات دے دے گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں پد سے پد تر بگڑا ہوا ہوں سب سے برا ہوں میں سدھر رہا خدا چاہتا ہوں ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں سدھر رہا خدا چاہتا ہوں اب بھی جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا اب بھی جرموں قصوروں خطا کی میرے حرام کا روزہ رکھنے والے عاشقان رسول متوجہ ہوں ذو الحجۃ الحرام کا روزہ رکھنے والے عاشقان رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غروب آفتاب سے یوم کفل مدینہ کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فضول اور گناہوں بھری گفتگو سے محفوظ فرمائے, کفل مدینہ نصیب فرمائے, زبان کا, آنکھ کا, ہر ہر عضو کا, اور حسب ضرورت اللہ کرے گا ہم لکھ کر گفتگو کرنے میں کامیاب ہو جائیں. صلوا علی الحبیب